الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. آج سلسلہ ذہنی آزمائش کا چوتھا مقابلہ ہے اور آج کا مقابلہ کچھ الگ ہے. جی ہاں, دو ٹیموں کے درمیان نہیں, آج تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور آج کچھ اور بھی الگ ہے. وہ کیا ہے آپ تلاش کیجیے, چند منٹوں کے بعد بتاؤں گا. دیکھتے ہیں کون اس بات کو پہنچتا ہے کہ آج پچھلے تین سلسلوں سے کیا الگ ہے. تھوڑی دیر بعد اس کی وضاحت کریں گے. تین ٹیمیں آج ہمارے ساتھ, زمزم نگر, واکینٹ اور اسی طرح پاک پتنگ شریف, ان تینوں ٹیموں کو بلائیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیسے پیچھے رہ گئے اور اب ان تین ٹیموں میں سے آج ہمیں ایک ٹیم کی تلاش ہے. یہ بات طے ہے کہ آج دو ٹیموں نے ہم سے جدا ہونا ہے, جو واپس اپنے گھروں کو جائیں گے مگر خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. ذہنی آزمائش کی یہ ریت رہی ہے, یہ ذہنی آزمائش کا انداز رہا ہے کہ جو بھی پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بھی خالی ہاتھ نہیں بلکہ بڑے پیارے اور یادگار تحائف لے کر جاتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین, آپ سے بھی سوال ہوگا, آپ نے بھی جواب دینا ہے, یہاں موجود حاضرین سے بھی سوالات ہوں گے اور ان میں بھی جوابات اور تحائف کی تقسیم ہوگی. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم نور, العلم نور, العلم نور, العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light. ہو سکتا ہے کہ مدنی چل کے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ دو ٹیموں میں تو مقابلہ ہوتا ہے, یہ تین ٹیموں میں مقابلہ کیسے ہوگا. جی یہی ایک خوبصورتی ہے کہ ان تینوں ٹیموں سے سارے سیگمنٹس ہوں گے, سوالات ہوں گے, سب جوابات دیں گے. گویا اسکور کارڈ جو ہے, اسکور بورڈ تین ٹیموں کے درمیان بنے گا اور آج فیصلہ ہوگا کہ کن دو ٹیموں نے گھر جانا ہے. آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے, آئیے آپ کو بتاتے ہیں. عقل جو اس کے ساتھ ہے, عقل وہی فتین ہے. جی جناب, ہمارا آج کا سلسلہ علم نور ہے, دہن میں زباں تمہارے لیے قرآنی معلومات, فیضان غوث اعظم, سوال ہے امیر اہل سنت کا, سفر ہے مگر اکیلے, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک بات توجہ کے ساتھ اور کچھ نیکیاں اشاروں میں. یہ سب کچھ ہوگا اور یہ سب تینوں ٹیموں کے درمیان ہوگا. آپ نے بھی سلسلے کے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ناظرین سے سوال کریں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ واکینٹ والے یہاں تک پہنچے, یعنی پیچھے رہے تو کیسے رہے. آج مقابلہ ہوگا واکینٹ کے اسلامی بھائیوں کا سکھر والوں کے ساتھ. سیگمنٹ ملاحظہ فرمائیے. جی پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے. جنت میں خیمے کس طرح کے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مومن کو جنت میں ککلی موتی کے خیمے دیے جائیں گے, یعنی ایسا موتی جو اندر سے خالی ہوتا ہے اور اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی. اللہ, خیمہ ایسا ہوگا کہ موتی کے اندر گویا رہ رہا ہے مگر وہ چھوٹی سے موتی کا خیمہ نہیں ہوگا, 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. جنت میں باغات کیسے ہوں گے؟ جنتیوں کو ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں. ہائے ہائے, جنتیوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی. اللہ ہم سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جواب دیجئے, وہ کون سے صحابی ہیں جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت سیدنا فاروق؟ جناب پورا سوال نہیں سنا ہے. ظاہری شکل و صورت سے سیدنا فاروق تک بات پہنچی ہے, آگے کیا ہے؟ بیل بجا دیے ناظم صاحب نے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتے تھے. اچھا اب جواب کیا ہے؟ 3 سیکنڈ ہے حضرت, جلدی کیجیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بتائیے کیا جواب تھا؟ آپ کی جو مراد ہیں وہ حضرت خالد بن ولید ہیں.

سچے اور ایماندار تاجر کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر بروز محشر صدیقین شہداء انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہوگا۔ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پاک پتن کے اسلامی بھائی اپنا نمبر بتائیں گے۔ 12 نمبر۔ 12 نمبر کے پیچھے سوال، قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ آپ نے کہا 9 بار، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے، سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا خطاب کیا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام کا خطاب روح الامین ہے۔ آپ کو روح الامین کہا جاتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن جیلان شریف میں پیدا ہوئے، اس دن جیلان میں کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 11۔ آپ نے کہا 11۔ سب مل کے جواب دے دو یار۔ 1100۔ 1100 بچے پیدا ہوئے، سارے لڑکے تھے اور غوث پاک کی برکت سے اللہ نے سب کو ولایت عطا فرما دی۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے دن مدرسے میں گئے، پہل بجائی ہے باب المدینہ والوں نے، سوال پورا سنا نہیں ہے، اب جو میرے ذہن میں سوال تھا وہ سوال بھی انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے اور جواب بھی انہوں نے دینا ہے۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے دن مدرسے گئے تو استاد صاحب کے سامنے کتنے پارے انہوں نے پڑھ کر تلاوت کی؟ اب جواب کیا ہے؟ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، غوث السمدانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا، میر میرا، حضرت شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی، قدس سر روح ربانی نے تقریباً 18 پارے پڑھ کر سنا دیے تھے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا، اب آئیے باری ہے مدری چینل کے ناظرین کی۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ ہمیں ان نمبرز پر جلدی سے جوابات دیں گے، چاہیں تو سوشل میڈیا کے پیج پر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ وہ پیج کون سا ہے وہ بھی آپ کو فیس بک کا پیج کا لنک دکھایا جا رہا ہوگا۔ اپنے مشوروں سے بھی آپ ہمیں ان دونوں پیجز پر نواز سکتے ہیں، وہ مشورے بھی کن پیجز پر بھیجنے ہیں وہ بھی آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ سوال یہ ہے، حدیث مبارک میں کس موسم کو مومن کا موسم بہار کہا گیا؟ اللہ اکبر، وہ کون سا موسم ہے جس کو موسم بہار مومن کے لیے کہا گیا؟ اور یہ جواب آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ماہ نامہ فیضان مدینہ سے۔ تو مدری چل کے ناظرین جلدی جلدی جواب دے دیجئے۔ جی مدری چل کے ناظرین، ہم نے پچھلے سلسلے میں جو سوال کیا تھا اس کا جواب بھی آپ کو بتانا ہے، اس سوال کا جواب بھی بتائیں گے۔ کب بتائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک سوال چھوڑا ہے آپ کے لیے کہ آج کیا الگ ہے۔ اب تک نوٹ کیا نہیں کیا آپ نے؟ نہیں کیا جی، یہ بھی ایک ذہنی آزمائش ہے۔ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ بتائیں گے کہ آج کا سلسلہ ویسے تو ایک الگ نظر آ رہا ہے کہ 3 ٹیمیں ہیں، کچھ اور بھی الگ ہو رہا ہے اس وقت آپ کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ کچھ اسلامی بھائی تو پہنچ گئے ہوں گے، باقی بھی غور کیجئے، تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی جناب، ہوگا کیا؟ ویسے علم نور ہے سیگمنٹ میں 10-10 سوال ہوتے ہیں، مگر اب ان تینوں ٹیموں سے 5-5 سوال ہوں گے۔ ایک بات تینوں ٹیموں کو بتا دوں، اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش بہت تھوڑی ہے کیونکہ سوالات کم ہیں اور مقابلہ بھی 3 ٹیموں سے ہے۔ تینوں کی ٹاپ ٹیم جو ہے وہی مقابلے میں آگے جائے گی اور 2 ٹیموں کو ہم سے جدا ہونا ہوگا، تو کوشش کیجئے ایک بھی غلطی نہ ہو۔ واکیٹ والوں کی باری ہے، پہلا سوال کریں گے، وہ کون سے 2 اصحاب تھے جن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے زمین خرید فرمائی؟ جن 2 صحابہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی وہ حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور ان کی عمر، یہ یتیم تھے، چھوٹے بچے تھے، ننھے مدنی بڈے تھے، یتیم تھے، حضرت سہل اور حضرت سہیل، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو مسجد نبوی شریف کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ زمزم نگر حیدرآباد والوں کی باری ہے، مشہور صحابی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص حضرت انس بن مالک کی کنیت کیا تھی؟ ابو حمزہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حمزہ تھی. جواب درست دے دیا ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ یہ جواب دینا ہے پاک پتن والوں کو. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ عام الفیل سے 10 سال پہلے. جی بدری چل کے ناظرین جواب ان کا غلط ہو گیا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت عام الفیل. عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والا سال. جس سال اصحاب فیل والا واقعہ ہوا انہوں نے کہا 10 سال پہلے. 15 سال پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ولادت ہوئی. یہ غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے جناب واکینٹ والوں کی. ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام ہند تھا اور ام سلمہ ان کی کنیت تھی. جی ام سلمہ کنیت تھی, نام ہند تھا. جواب درست دے دیا ہے. واکینٹ والے آگے بڑھتے ہوئے زمزم نگر والوں کی باری ہے. نصیحت و فضیحت میں کیا فرق ہے؟ نصیحت اور فضیحت میں کیا فرق ہے؟ کسی ناپسندیدہ چیز پر اکیلے میں سمجھانا نصیحت ہے اور جبکہ سب کے سامنے سمجھانا فضیحت ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ فضیحت کس کو کہتے ہیں؟ رسوائی کرنا. جی رسوائی کرنا. لوگ سمجھاتے ہیں, سب کے سامنے سمجھاتے ہیں, گویا ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے تو اکیلے میں سمجھائیں, نصیحت کریں, فضیحت نہ کریں. جواب درست دے دیا ہے. زمزم نگر والوں کا جواب بھی درست ہو گیا. اب باری ہے ہمارے جناب پاک پتن شریف والوں کی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیں. حضرت سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. بلا ضرورت سوال کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ واقعینٹ والے بتائیں. لوگ ہر بات پہ مانگ رہے ہوتے ہیں سوال. جو شخص بقدر کفایت, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے جمع کرتا ہے, کم کرے یا زیادہ. جناب یہ بڑی اہم بات ہے کہ بقدر کفایت مال ہونے کے باوجود صرف دولت جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تو وہ جہنم کے انگاروں کا سوال کرتا ہے, چاہے تھوڑا جمع کرے یا زیادہ. مانگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں. یا میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں, مجھے بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں, یہاں ملتے بھی جب اسلامی بھائی. تو ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو آپ کہیں کہ دعا کر دے میں مدینے چلا جاؤں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کسی سے یہ کہیں کہ مجھے مدینے شریف بھجوا دیں, میری ٹکٹ کا انتظام کروا دیں, یہ سوال کسی سے نہیں کرنا چاہیے. آپ نبی پاک سے عرض کریں, آپ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ہم کسی سے کیوں مانگے بھائی؟ ہمارے آقا ہے نا, شاعر لکھتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. تو انشاءاللہ پیارے آقا سے سوال کریں, کسی اور سے نہیں. ٹھیک ہے, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. یہ شعر سنا بھی دیجئے طرز میں. کسی کا احسان کیوں والوں کی. طریقت کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کی بنیاد بھوک ہے, کہ صوفیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم نے صوفیہ کرام نے جو ہے حکمت کے چشمے اسی کے ذریعے حاصل کی. طریقت کی بنیاد بھوک ہے, اللہ والوں نے صوفیہ کرام نے حکمت کے چشمے اسی کے ذریعے حاصل کیے, جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے پاک متن شریف والوں کی, بتائیے وہ کون سے دو حریص ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, مفہوم خلاصہ یوں ہے کہ علم کا حریص اور مال کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا. مال کا حریص اور علم کا حریص, یعنی حریص کہتے ہیں لالچی کو. کچھ لوگ مال لینے کے, مال جمع کرنے کے لالچی ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ کچھ علم کے حریص ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیں, وہ سیر نہیں ہوتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں علم کا حریص بنا دے, علم دین کا حریص بنائے, نیکیاں کمانے کا حریص بنا دے, اور یہ شوق پیدا ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے واکینڈ والوں سے, مومن میں کون سی دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی؟ مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی, کنجوسی اور بدخلقی. جی جناب, کنجوسی اور بدخلقی, یعنی بد اخلاقی اور کنجوسی جمع نہیں ہو سکتی. اگر ہم میں سے کسی کے دل میں کنجوسی ہے, بد اخلاقی ہے, اس کو دور کیجئے, کیونکہ یہ خصلتیں مومنوں والی نہیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حدیث پاک میں, زمزم نگر والے جواب دیں گے, حدیث پاک میں سورہ ملک کی کیا فضیلت آئی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک مبارک کا خلاصہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پاک کی 30 آیتوں والی ایک سورت کسی شخص کے بارے میں شفاعت کرتی رہی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو گئی, اور سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. سبحان اللہ, سورہ ملک کی آپ نے فضیلت سنی, جواب درست دے دیا ہے. پاک پتن شریف والوں کی باری ہے, اور اب یہ جواب دیں گے کہ بتائیے اپنے گھر والوں پر ثواب کی خاطر خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کرتے. خرچ کیجئے اچھی نیتوں کے ساتھ, اور سنیے کتنی برکتیں. اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. اپنے گھر والوں پر ثواب کی طلب میں خرچ کرنا تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا شان ہے ہماری شریعت کی, اپنے ہی گھر والوں پہ خرچ کریں, نیت ثواب کی ہو تو صدقہ کا ثواب مل جاتا ہے. مومن کی حرمت کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تجھے بڑا شرف اور عصمت عطا فرمائی ہے, لیکن مومن کی عصمت تجھ سے بڑھ کر ہے. مگر بندہ مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے. جواب درست دے دیا ہے. حیدرآباد والے بتائیں, نماز با جماعت پڑھنے میں کون سی چار خوبیاں ہیں؟ با جماعت نماز پڑھنے میں چار خوبیاں یہ ہیں کہ ریاکاری سے بچتا ہے, صحف سے بچتا ہے, ثواب زیادہ ہے, اور سنت کی اتباع ہے. سنت کی اتباع ہے, ثواب کی زیادتی ہے, بھول سے بچتا ہے, ریاکاری سے چھٹکارا ہے. جواب درست دے دیا ہے. پاک پتن شریف والے بتائیں, بھائی سے بھائی کی محبت کو مضبوط کرنے والی چیزیں کتنی اور کون کون سی ہیں؟ بھائی کو بھائی سے مضبوط کرنے والی یہ چار چیزیں ہیں, زیارت, ملاقات, سلام اور تحفہ. زیارت و ملاقات, سلام, تحفہ اور مصافحہ. جی جناب, ملاقات و زیارت, سلام, مصافحہ اور تحفہ. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, سب نے جواب دے دیے ہیں. اسکور بورڈ بتائے گا کون آگے ہے کون پیچھے ہے, مگر اب باری ہے یہاں موجود حاضرین کی. جی یوسف بھائی, سوالات کیجئے, اور آج ایک نہیں ان سے تین سوال کیجئے اور تین تحفے دیجئے. چلیں انشاءاللہ. سب سے پہلا تحفہ, بڑا ہی خوبصورت تحفہ, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ ہر سال ایک بڑی ہی خوبصورت مدینہ ڈائری شائع کیا کرتا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے 2018 کا. بڑی خوبصورت ڈائری ہے, اور اس ڈائری کی خصوصیت میں یہ شامل ہے کہ اس کے ہر پیج پر ایک مدنی پھول بھی تحریر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو جمعۃ المبارک کے خطبے دیے جاتے ہیں وہ بھی ہے, اور عیدین میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. اسی طریقے سے نکاح کا خطبہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. بزرگان دین کے آراس کن دن میں آتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو بڑی پیاری ڈائری ہے, 250 روپے اس کا ہدیہ ہوتا ہے. مکتبۃ المدینہ سے مدنی چینل کے ناظرین طلب کر سکتے ہیں. یہاں موجود کا نام کیا ہے؟ مدینہ ڈائری. پہلے مدینہ ڈائری کے ساتھ ہم مکی تحفہ بھی دے دیتے ہیں. سبحان اللہ, کعبہ شریف کے مبارک دھاگے. مدنی تحفہ ہو گیا تھا بھائی. چلے آپ سوال کریں بھائی. سوال ہے, جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی کتنے دن کی نمازیں اور دعائیں قبول نہ ہوں گی؟ چلیں آج تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 40 دن کی نماز قبول اور 40 دن کی نمازیں اور دعائیں قبول نہیں ہوگی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جی بتائیں, جنت المعلا شریف میں کون سی ام المؤمنین کا مزار مبارک ہے؟ جنت المعلا. چلے جناب, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. تھوڑی دیر پہلے ان ام المؤمنین کا ذکر بھی ہوا تھا. جی انہیں کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انہیں انشاءاللہ عز و جل ہم مقدس پانیوں کا مجموعہ, تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کس سورت کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے؟ سورۃ الشافیہ. واہ, سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ, جواب درست دے دیا ہے. ہم پیش کرتے ہیں سرما مدینہ, اس میں سرما 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور عطر مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے پیارے تبرکات جا رہے ہیں مدنی چل کے ناظرین. اب چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے, عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. جی جناب, واکینٹ اور زمزم نگر حیدرآباد نے تو 10-10 نمبر حاصل کر لیے ہیں, مگر پاک پتن شریف کے 8 نمبر ہیں. ان کو مزید جوش کے ساتھ آگے آنا ہوگا. اور اب ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. دہن میں زبان تمہارے لیے. مشکلات بھی سہل حصول علم دین سے. جی جناب, اب تینوں ٹیموں سے 3-3 اشعار پوچھے جائیں گے, 5 اشعار نہیں ہے, اس لیے نہایت توجہ کے ساتھ. پہلا سوال ہے واکینڈ والوں سے, نہ کوئی رسوخ و اثر چاہیے. فقط تیری سیدھی نظر چاہیے. جی جناب, ان کو 2 نمبر بھی دینے چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. رہے جس میں عشق حبیب خدا, وہ دل وہ جگر اور سر چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. کوئی راج چاہے کوئی تخت و تاج, مجھے تیرے پیارے کا در چاہیے. مجھے تیرے پیارے کا در چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. یہ ہے حضور ہی کا مرتبہ شب معراج. بغیر واسطہ رب سے کلام کر لینا. بغیر واسطہ رب سے کلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا. کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. گناہگاروں کو دکھا کر اپنا غلام کر لینا. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. دشمنوں کو دکھا کر اپنا غلام کر. دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے واکینڈ والوں کی. غیر کے تو فیشن کو چھوڑ دے میرے بھائی. ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا. ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا. جواب درست دے دیا ہے. کام میرا بن جاتا جو تیری نظر ہوتی. کعب میرا بن جاتا جو تیری نظر ہوتی. میرا بگڑا کام بھی یا نبی سنور جاتا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا ڈوبا بیڑا بھی یا نبی ابھر جاتا۔ اب باری ہے پاک وطن والوں کی، لازمی ہے ہر صورت چھوڑنا گناہوں کا۔ موت سے پہلے بھائی کاش تو سدھر جاتا، بھائی موت سے پہلے کاش تو سدھر جاتا، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ جناب، اب اس سیگمنٹ میں غلطی زمزم نگر والوں سے بھی ہو گئی ہے، گویا پاک وطن اور زمزم نگر حیدرآباد والے ایک ہی کشتی کے سوار ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ کشتی کہاں جا کر لگتی ہے۔ آئیے جناب سکور بورڈ دیکھتے اور دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ ایک بار پھر کشتی میں سوار کیجیے گا۔ ہاں اب دیکھیں یہ چاروں میں کشتی کیسے دی، یہ کشتی ہے اور اس میں یہ دونوں جو ہے وہ سوار ہو گئے ہیں۔ کشتی ڈوب نہ جائے یہ خیال رکھنا ہے۔ چلے جناب، جی جناب، زمزم نگر اور پاک وطن شریف والے 14 نمبر پر ہیں اور واکینڈ والے 2 نمبر سے آگے ہیں 16 نمبر پر۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اب باری ہے یہاں کچھ اسلامی بھائیوں سے اشعار سنے جائیں۔ کون بتائیں گے؟ اچھا یہ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں، آپ نے پچھلے سلسلے میں پوچھا تھا ان سے، انشاءاللہ ان سے بھی پوچھیں گے، بالکل انشاءاللہ ان سے بھی سوال کریں گے۔ پہلے سلسلوں میں ہم نے پہلے سیزن میں یہ دیکھا تھا، آپ پوچھتے تھے کہ کوئی ایسا شعر سنا ہے جس میں 2 لفظ ایک جیسے، 4 لفظ ایک جیسے۔ ابھی چلو آج پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسا کچھ پوچھیں، کوئی ایسا شعر سنائے جس میں ایک ہی لفظ 3 بار آیا ہو، اس کے معنی الگ الگ ہیں لیکن لکھا وہ ایک ہی طرح جاتا ہے۔ جی، اور وہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا ہونا چاہیے۔ جی، ایک ہی جیسے 3 لفظ اور اعلیٰ حضرت کا شعر۔ جی، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ جد آدم، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ چلے خاک خاک اور خاکی ہو گیا، جواب پھر بھی آپ کا درست مانتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ چلو ایک اور شعر سنائیں، ایسا ہی ایک اور شعر ہے بھی ہے جس پہ 3 اشعار ہے۔ تحفہ دے دیں پہلے ان کو انشاءاللہ، زوجل المدینہ للمیا کی بڑی بہترین کتاب فضائل دعا ماشاءاللہ تحفے میں دیجیے۔ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں 3 الفاظ ایک جیسے ہوں۔ جی، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چلے جناب، چمک کے لفظ کو 3 بار لے آئے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ آپ کا مرادی شعر یہی تھا؟ نہیں، ایک اور شعر بھی سنائے، بہت سارے میرے ذہن میں شعر۔ ان کو انشاءاللہ تبرک مدینہ متبرک پانی تحفے میں دیا جائے گا۔ چلے کچھ اور بھی دیں بھائی، تسبیح مدینہ بھی دیں۔ تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ دی جائے گی۔ قلم مدینہ، تسبیح مدینہ، کاؤنٹر مدینہ، 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ۔ ارے واہ بھائی واہ۔ چلے اب سنائے 3 الفاظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سونا پاس ہے، سونا پن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ بہت بات ٹھیک ہے لیکن نیند تو نہیں آ رہی نا اس وقت۔ شیر تو بہت اچھا سنایا، سونا پن نہیں ہے، سونا بن ہے، بن سے مراد ہے جنگل، سونا یعنی ایمان کا سونا پاس ہے، جنگل سونا ہے اور سونا زہر ہے اس موقع پر، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی نرالی ہے۔ بہت پیارا جواب، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک اور شعر بھی ہے، متبرک پانی اور چلے جناب، جس پہ 3 الفاظ آتے ہیں ایک جیسے۔ آپ کا مرادی شعر یہ بھی نہیں تھا؟ میرے پاس میرے خیال میں بہت سارے اشعار ہیں اور میں انشاءاللہ مزید 3 شعر سنا دوں گا آپ کو۔ اب سنائیے۔ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملے۔ کیا بات ہے، آپ تو 5 الفاظ لے آئے، لفظ اللہ 5 بار ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک اور شعر سنائیے جس پہ 3 الفاظ آتے ہوں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی، نور کی نور پھیلا ہوا آج کی۔ چلے جناب، یہ بھی جواب درست مان لیتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک بہت پیارا شعر ہے، میں سناتا ہوں۔ آپ کا ایک شعر جو ہے میرے تبرکات کو ختم نہ نہیں، انشاءاللہ تبرکات کا ذریعہ چلتا رہے گا، ہم اور منگوا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں، میں جلدی مدینہ شریف جاؤں اور لے آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک اور بڑا پیارا شعر ہے، بہت خوبصورت، ون آف دا بیوٹیفل، اور کمال ہے۔ میں شعر کا اشارہ دیتا ہوں، وہ سنا دیں جس میں لفظ کیا 3 بار آیا ہے اور کمال کا شعر ہے۔ چلے یہ ہمارے بھائی نے پہلے ہاتھ اٹھایا، اور یہ 4 بار کیا آیا ہے، 4 بار کیا آیا ہے۔ محمد رئی ستاری، جی، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، یا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ ایک ہی مصرے کے اندر 4 بار لفظ کیا آیا ہے، اب ذرا شعر کا مطلب سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ گناہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے، شہنشاہ سخن ہے، وہ کمال کا ملکہ رکھتے تھے۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، میرے آقا کا جب کرم نوازی ہوگی نا، محشر کے دن شفاعت کی دریا بہیں گے، تو کیا بغیر کیا، یعنی جو جو کیا ہوگا نا نیک گناہ کیے ہوں گے وہ بغیر کیا ہو جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور بے کیا کیا ہوگا، جو نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گے۔ کمال کا شعر ہے، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، گناہ گار پہ جب تحفہ دے رہے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل متبرک پانی اور انشاءاللہ تسبیح مدینہ تحفہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چلے کے ناظرین، اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ تبرکات برکتیں لٹائیں گے یہ جی جناب، اب شروع کرتے ہیں، دو دو سوال ہونے ہیں، غور سے سننا ہے اور غور سے جواب دینا ہے۔ واقعین والوں سے پہلا سوال ہے، سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے کوئی چار مشہور مضامین بیان کریں۔ ایک سورت ہے اور کیسے کیسے واقعات ہیں۔ تخلیق آدم علیہ الصلوۃ والسلام، تعمیر کعبہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تخلیق آدم، خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے آسان سوال زمزم نگر والوں سے، آیت الکرسی قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ آپ نے کہا سورہ بقرہ میں، پارہ تیسرا ہے، کنفیوز تو نہیں ہے جناب؟ دل بالکل کنفیوز نہیں ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک کی کتنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں؟ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات، 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ جی اب واقع والوں سے سوال ہے، سورہ انعام کا نام انعام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 136-38 میں اس بات کا بیان ہے کہ جو کفار تھے وہ اپنے مویشیوں میں سے بتوں کے لیے مویشی خاص کر لیتے تھے اور اپنی رائے سے مویشیوں چیزوں کو اور مویشیوں کو حرام قرار دے دیتے تھے، اور انعام کا مطلب چوپائے ہیں۔ مویشیوں کو عربی میں انعام کہتے ہیں اور اس کی وجہ بھی ہم نے سن لی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ انعام کی آیات کتنی ہیں؟ سورہ انعام میں رکوع کتنے ہیں؟ کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ ڈیفیکلٹ کوشچن آ گیا ہے زمزم نگر والوں کے لیے۔ سورہ انعام میں آیات، رکوع، کلمات اور حروف کی تعداد کتنی ہے؟ مدنی چل کے ناظرین، یہ ہے ذہنی آزمائش، ہمیں کیا قرآن کی اتنی معلومات ہے؟ سورہ انعام میں 16 رکوع، 165 آیتیں اور 12,935 حروف ہیں۔ کلمات کتنے ہیں؟ 3,3100 کلمات بھی ٹھیک بتائے، 12,935 حروف بھی ٹھیک بتائے، 165 آیتیں بھی ٹھیک بتائیں، رکوع میں تھوڑی سی غلطی کر گئے آپ، 20 رکوع آپ نے کہا، 20 رکوع جواب آپ کا درست مان رہے ہیں۔ چلے جناب باری ہے پاک وطن والوں کی، سورہ انعام کس جگہ نازل ہوئی؟ سورت انعام مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی۔ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جواب درست دے دیا ہے۔ بہت شاندار تیاری اور بڑی پیاری معلومات، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں سلسلے کی برکت سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ چلیں گے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ سلسلہ سیگمنٹ قرآنی معلومات کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ چلو لکھو شروع ہوا سلسلہ تھا جتنے، 18 نمبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد اور پاک پتن شریف کے، اور واکینٹ والے 2 نمبر سے آگے ہیں 20 نمبر پر۔ دیکھنا یہ ہے یہ مقابلہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان غوث اعظم۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اب پھر واقعین والوں کی باری ہے، غوث پاک کے آبا و اجداد کیسے تھے؟ آپ کے والد، والدہ، نانا جان، دادا جان، پھوپھی جان اور آپ کے صاحبزادے تمام ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اسی وجہ سے آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان آئے آئے آپ کا گھرانہ ہی کیا خوبصورت ہے، اشراف کا خاندان کہلاتا، یہ گھرانہ میرے غوث کا ہے، جواب درست دے دیا ہے. زمزم نگر والوں کی باری ہے. غوث پاک کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ اے قادریوں آج سن لو ہمارے غوث پاک کا حلیہ کیسا تھا. غوث پاک میانہ قد تھا، ضعیف البدن تھے، ابرو سیاہ آنکھیں، وافر علم و فضل والے تھے، فراق سینہ، چوڑی داڑھی، کثیر علم و فضل والے تھے. کیا بات ہے. غوث پاک ضعیف البدن تھے، میانہ قد تھا، فراق سینہ، چوڑا سینہ تھا، چوڑی داڑھی تھی، دراز گردن تھی، رنگ گندمی تھا، ملے ہوئے ابرو تھے، سیاہ آنکھیں تھیں، بلند آواز تھی اور بہت سارے علم و فضل والے تھے. جواب درست دے دیا ہے. جمیل قادری تو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری تو جان سے قربان مرشد پر، پاک کے دیوانوں سنو، میرے غوث پاک بھی داڑھی والے تھے. اے قادریوں، اے گیارہویں منانے والوں، ہمارے چہرے پر بھی داڑھی ہونی چاہیے. نیت کیجئے انشاءاللہ یہ سنت بھی چہرے پر پوری سجائیں گے انشاءاللہ. اب باری ہے پاک پتن شریف والوں کی. غوث پاک کی ولادت کے وقت کس کرامت کا ظہور ہوا تھا؟ غوث پاک کی ولادت کے وقت آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا اور رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. غوث پاک کی ولادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی، پہلے ہی دن سے روزہ رکھا، سحری سے لے کر افطار تک اپنی والدہ کا دودھ نہ پیتے. جواب درست دے دیا ہے. ایک بار پھر غوث پاک کے چاہنے والوں سے بات کرتے ہیں. میرے غوث پاک تو پہلے دن سے ہی روزہ رکھے ہیں اور غوث پاک کا غلام رمضان کے روزے قضا کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیت کریں انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. واقعیت والوں کی باری آ گئی ہے. ہمارے غوث اعظم کے خوف خدا کے حوالے سے کوئی جملہ بتائیں. غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، خوشی کا دن ہے، میری عید تو اس دن ہوگی جب میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں گا. اللہ اکبر. پیران پیر کا خوف خدا دیکھیں، ایمان کی سلامتی کا خوف دیکھیں. لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. جواب درست دے دیا ہے. دم دم نگر والوں کی باری ہے. غوث پاک کی زیارت کی برکتوں سے متعلق ایک بزرگ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس وہ بڑا نیک بخشش شخص ہے جس نے غوث پاک کی زیارت کی، ملاقات کی، اور وہ ہمیشہ شاد رہے جس نے غوث پاک کی صحبت اختیار کی. تھوڑا سا ہاں، وہ بڑا نیک بخت ہے جس نے غوث پاک کی زیارت کی اور وہ ہمیشہ شاد رہے گا جس نے آپ رحمت اللہ تعالی کی صحبت اختیار کی. اللہ ہمیں بھی غوث پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب، پاک پتن والوں کی باری ہے. امام فخر الدین رازی جو اولیاء کرام وصال فرما چکے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی جو اولیاء کرام وصال فرما چکے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے وفات نہیں پائی بلکہ وہ اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو گئے ہیں. اولیاء اللہ لا یموتون ولا ینقلون من دار الى دار. بے شک اللہ کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، فیضان غوث اعظم بھی کمپلیٹ ہوا ہے. مدنی چل کے ناظرین، شروع میں نے کہا تھا کہ آج سلسلے میں کچھ آپ نے الگ دیکھ رہے ہوں گے. اب تک شاید آپ کو پتا چل گیا ہوگا، آج کا سلسلہ آپ لائیو نہیں دیکھ رہے اور یہ سلسلہ ہم نے کچھ دنوں پہلے ہی ریکارڈ کر لیا ہے. اور کیوں ایسا کیا ہے اس کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جس وقت آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ جاری ہوگا. یہ 3 دن کا مدنی مشورہ ہوا کرتا ہے, تو ہمارے لیے ایک آپشن یہ تھا کہ اس دن ہم سلسلہ ختم کر دیتے یا کسی اور مبلک کے ذریعے کرواتے, کیونکہ میری مصروفیت مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں ہوتی. ہم نے باہم مشورہ کیا اور اس کو پہلے ریکارڈ کر لیا, تو اس وقت یہ لائیو آپ نہیں دیکھ رہے, تو کوئی بات نہیں, امیدیں سیکھ تو پھر بھی رہے ہوں گے. ہاں, آپ کے لیے تو بالکل نیا ہے کیونکہ یہ ہم نے جو ریکارڈ کیا ہے وہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. ہاں, ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے سلسلے کے شروع میں جو آپ سے سوال کیا تھا, ظاہر ہے آپ نے میسجز تو کیے ہوں گے, مگر یہ سلسلہ اس وقت لائیو نہیں ہے. تو ابھی میں جاتے ہوئے ایک اور بھی سوال کر کے جاؤں گا, اور ان دونوں سوالات کے جوابات اور جو پیچھے میں نے سوال کیا تھا, یعنی جو لاسٹ سلسلے میں سوال کیا تھا, ان تینوں سوالات کے جوابات, آپ گھبرائیے نہیں, جواب دیتے رہیے. انشاءاللہ جو بدھ کی رات کو آپ سلسلہ دیکھیں گے اس میں سب کے جوابات بھی دیں گے, سب کے انعامات بھی دیں گے. تو یہ بات تھی جو مجھے وضاحت کرنی تھی, تو گھبرائیے نہیں. آپ بعضوں کا ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ ریکارڈڈ کیوں ہو رہا ہے, لائیو کیوں نہیں ہو رہا, تو اب تنظیمی مصروفیات بھی ہیں اور بھی کام کرنے, تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کو یہ تکلیف ہوگی, لیکن انشاءاللہ کوشش میری زیادہ سے زیادہ یہی ہوگی کہ ہمارے سارے سلسلے, زیادہ سے زیادہ سلسلے لائیو ٹیلی کاسٹ. یہ بھی دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی خوبصورتی ہے کہ تنظیمی کام بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مدنی چینل کی پرفارمنس. اب میں آپ کو بتاؤں اس وقت کتنے بج رہے ہیں, یہ ماشاءاللہ ہمارے حاضرین جو ہیں, یہ ہم نے ریکارڈنگ جاری رکھی ہوئی ہے, اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا, مدنی منے بھی بیٹھے ہوئے, رات 2 بجے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور نیت یہی ہے کہ آپ تک یہ سلسلہ پہنچا دیا جائے وقت پر. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے, منگل کو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے. ہم سب کے لیے, ہماری مجلس کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بات توجہ کے ساتھ. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج ہمارا موضوع ہے ہیومن لیور, انسانی جگر. ریڈش براؤن رنگ کا یہ عضو اندرونی انسانی جسم کا سب سے بھاری حصہ ہے, ہیویسٹ انٹرنل آرگن, وزن تقریباً 1.5 کلو. 500 سے زائد اہم کاموں میں یہ مدد دیتا ہے, ان میں خون کی صفائی, زہریلے مواد کا اخراج, لیکن سب سے اہم کام از ٹو ہیلپ ڈائجسٹ ایبزارب اینڈ پروسیس آل فوڈز. جو ہم کھاتے ہیں اس کو مکمل طور پر ہضم کرنا, یعنی خون میں شامل ہونے تک اس کو پروسیس کرنا, یہ جگر کا اہم ترین کام ہے. یہ 1 منٹ میں 1 لیٹر خون کو فلٹر یعنی صاف کرتا ہے, اور 13,000 مختلف کیمیکلز جسم میں پروڈیوس کرتا ہے اگر جگر کام کرنا چھوڑ دے, باڈی مے فیس اے شٹ ڈاؤن. آئیے اب سنتے ہیں وہ عادات جو جگر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. مناسب مقدار میں پانی نہ پینا. ہمارے جسم کا 65% پانی پر مشتمل ہے. زیادہ پانی پینے سے زہریلے مواد کے اخراج میں آسانی ہو جاتی ہے. سموکنگ اور موٹاپا, اس سے لیور فیٹی ہو جاتا ہے, اس کے اوپر چربی جم جاتی ہے. چینی کا زیادہ استعمال, ذہنی دباؤ, ڈپریشن, ورزش نہ کرنا, اور بالخصوص کثرت سے از خود ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر پین کلرز یعنی درد دور کرنے والی دوائیں استعمال کرنا, ان سے بچنا چاہیے. مناسب نیند لیجئے, ورزش کیجئے, صحت مند غذا استعمال کیجئے, اور پانی کا زیادہ استعمال, یہ سب انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. اس کے ساتھ امیر علیہ سنت ہمیں ایک ٹیسٹ LFT لیور فنکشننگ ٹیسٹ کی ترغیب دلاتے ہیں. بہرحال کسی بھی بیماری کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, صحت بڑی نعمت ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, صحت بڑی نعمت ہے, اور آپ کے سلسلے میں آپ کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, آپ کو اس کے متعلق بھی مدنی پھول دیے جاتے ہیں. آپ نے سنا کہ اپنے جگر کا خیال کیسے رکھنا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے, رب کریم ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم ہمیں جب تک زندہ رکھے صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, نیکیاں کرتے ہوئے زندہ رکھے, گناہوں بری زندگی سے, محتاجی کی زندگی سے, بیماری اور قید و بند کی زندگی سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. مدنی چل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے خاص طور پہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ نیکیاں اشاروں. جی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے, آج میں آپ سب کو بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب بیان کروں گا. یاد رہے کہ اشاروں کی زبان میں ابھی سیکھ رہا ہوں. اگر دوران گفتگو یا اشاروں میں کوئی بات غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے. ہر سننے والا, ہر کوئی سننے والا اس کو یاد کر لیتا. ہمیشہ آپ اپنی عادت بنائیں کہ مسکرا کر ہیں, مسکرا کر بات چیت کیجئے. چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ اپنائیے اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ادب والا انداز رکھیے. انشاءاللہ دونوں کے نزدیک آپ معزز ہو جائیں گے. چلا چلا کر بات کرنا جیسے دو دوست آپس میں کرتے ہیں, یہ مایوب ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوران گفتگو ایک دوسرے کی ہاتھ پر تالی مارنا اور سیٹی بجانا یہ کفار کا طریقہ ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو اطمینان سے سنیں. اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں. بات چیت کرتے وقت کہا نہ لگائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا. حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, جو کوئی چپ رہا اس نے نجات پائی. سامنے والے کے چہرے پر نظریں, کسی کے چہرے پر نظریں گاڑ کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو سنت کے مطابق بات چیت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑی نیکی ہے. دیکھیں یہ وہ اسلامی بھائی ہیں, انہیں کون سکھائے گا؟ یہ بےچارے تو ان کے گھر والے بھی ان کی بات بعض اوقات نہیں سمجھتے. اگر ہم یہ زبان سیکھ لیں, خاص طور پر جو مبلغین مجھے دنیا بھر میں سن رہے ہیں, آپ سوچیں کسی ایک والد کی کیسی دعا لگے گی, اس ماں کی کیسی دعا لگے گی کہ کسی کے بیٹے کو آپ نے نماز سکھا دی, اس کو آپ نے مدنی پھول دے دیے, ان کے دلوں میں خوشی کیسی داخل ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ساری صلاحیتوں سے محروم ہیں. ان معذور ان مجبور لوگوں کی دعائیں لیں, پھر دیکھیں اللہ آپ کے کیسے کام سیدھے فرمائے گا, آپ کی کیپ پر کتنی آسانی ہو جائے گی, بڑی رحمتیں انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی. کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہ ان کی آئی ڈی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری آئی ڈی بتائیں. اچھا یہ میری آئی ڈی ہے, ٹھیک ہے. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اے بی سی ڈی بھی آتی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی جی. یہ کہنے کہ کیا آپ کو اے بی سی ڈی آتی ہے کہ نہیں ہمیں سنائیں. جی ذرا دوبارہ بتائیں. جی مجھے سلام آپ نے کیا, انشاءاللہ آپ کی آئی ڈی یہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کر رہا ہوں تو اس سے ان کو خوشی ہو رہی ہے, ماشاءاللہ مجھے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جی کیا آپ کو آپ کا گھر جو ہے, اچھا یہ کوشچن کرنا چاہتے ہیں. جی سوال کیجئے کیا آپ کو اے بی سی ڈی بھی آتی ہے؟ انشاءاللہ جی جی مجھے الحمدللہ اے بی سی ڈی آتی ہے, میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا ہے میرا ٹیسٹ بھی لے لیجیے. یہ ان کی یہ جو اے بی سی ڈی ہے یہ کس طرح کرتے ہیں, چلے یہ بھی آپ دیکھ لیں مدری چل کے ناظرین. یہ بھی میں نے کوشش کر کے سیکھی ہے. یہ اے ہے, یہ بی ہے, یہ سی ہے, یہ ڈی ہے, یہ ای ہے, یہ ایف ہے, یہ جی ہے, یہ ایچ ہے, یہ آئی ہے, یہ جے ہے, یہ کے ہے, یہ ایل ہے, یہ ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلو ایکس وائی زیڈ. سبحان اللہ. ایک منٹ عبداللہ بھائی, ایک منٹ. آپ نے یہ اے بی سی ڈی آپ نے بتایا, اے بی سی ڈی کی کیا ضرورت ہے؟ اشاروں کی زبان میں اے بی سی ڈی. میں بھی جب پہلا ہی ہمارا درجہ تھا تو جو مجھے سکھاتے ہیں ہمارے اسلام بشیر, انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ سکھایا. تو میں نے کہا یہ آپ کیوں سکھا رہے ہیں؟ یقین کریں اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ تقریباً یہ اشاروں کی زبان جو ہے نا یہ 40% اسی کے گرد گھومتی ہے ABCD, کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو الفابیٹ میں ہی بیان کرنی ہوتی ہے. کسی کا نام ہے, شہر کا نام ہے, آپ نے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اگر تذکرہ کرنا ہے تو ان کے ناموں کے شروع کے الفابیٹ کے ذریعے بیان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ اس ABCD کے ذریعے بھی ہم کتنا سیکھتے ہیں. نیت وہی تھی کہ ہم کسی طرح اشاروں کی زبان کو کچھ سیکھ جائیں. ان کو سب کو ذرا پوچھیں کہ یہ جو میں نے بیان کیا کہ یہ درست ہے کہ نہیں. اچھا یہ بھی آپ اشاروں میں, میں نے پوچھنا ہے یہ جو میں نے اے بی سی ڈی بیان کیا کیا یہ ٹھیک تھا؟ ہیں اوکے ہے؟ اچھا آپ کو خوشی ہوئی؟ اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ. للہ ماشاء اللہ. مدری چینل کے ناظرین کو آج ایک اور چیز ہم دکھاتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی نے یہ سائن لینگویج کس وقت اور کیسے سیکھی, آج آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, خصوصی کلائمبے کہلاتے ہیں. فی الحال ہم جو اشاروں کی زبان کریں گے یقیناً وہ دیکھنے والوں کے لیے تو ہوگی مگر جو بول اور سن نہیں سکتے ان کے لیے ہوگی. تو انشاءاللہ نیت ہم نے اچھی اچھی نیتیں بھی تھوڑی دیر پہلے آپس میں دہرائی کی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے, اس طرح کے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے, اور چونکہ اپنا پیغام ان تک پہنچانا ہے تو اس نیت سے انشاءاللہ آج سے ہم اپنا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں. اور میرے استاد صاحب نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا ہے, ریپیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے طریقہ بتایا. سیدھے آپ کی العلم نور العلم نور العلم نور the knowledge is light the knowledge is light. سلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. جی الحمدللہ کوشش جاری ہے, دعا کریں کہ مزید مضبوط طریقے سے میں یہ سیکھنے میں کامیاب ہو جاؤں. میری تمنا یہ ہے اور آپ دعا کریں اللہ مجھے اخلاص بھی دے کہ میں پورا ہی بیان جو ہے وہ میں اشاروں کے اندر کر لوں. واہ انشاءاللہ. لیکن ایک چیز مدرسے کے ناظرین یہاں یہ سیکھنے کی ہے کہ اگر بندہ کسی چیز پر اپنا ارادہ مضبوط کر لے تو وہ کام کر لیا کرتا ہے, چاہے رات کے کسی پہر بھی وہ ٹائم نکال کر اگر سیکھنے کا جذبہ ہے تو رات کے کسی پہر بھی وہ سیکھ سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے یہ رات کے وقت اسپیشلی طور پر وقت نکال کر اس سائن لینگویج کو سیکھنے کی کوشش ابھی جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیاب فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی نیکی کے کاموں کو آگے پہنچانے میں اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. چلیں جناب, اب وقت ہوا ہے نعت شریف کا, فکر مدینہ کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, 28 ربیع الاخر کی فکر مدینہ کر لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں کہ آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی, اذان و اقامت کا جواب دیا, کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے, مسلمانوں کو سلام کیا, گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاء اللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا, سلام اور چھینک کا جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیے, مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, کیا 2 درس دیے یا سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا, مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے, کیا فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ پڑھی, چٹائی پر سوتے ہوئے سنت باکس پاس رکھا, سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے, تہجد, اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی,

ناظرین اب آپ کی کالز کا وقت ہوا ہے، آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام زائجہ ہے، میں فاروق نگر سے بات کر رہی ہوں، میں دارالسکینہ میں پڑھتی ہوں. میں یہ سلسلہ بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اس پہ بہت علم ملتا ہے. جلدی جلدی میری آزمائش کیا کر، اللہ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. چینل بہتر بالکل شاد و باد ہو جاتا ہے، دل بہت خوش ہوتا ہے. اللہ شاد رہتے، یہ سلسلہ ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال شامل کرتے ہیں. محمد اعظم چشتی راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل، بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے ذہنی آزمائش کا. ایک گزارش ہے کہ جو حاضرین میں بکس تقسیم کی جاتی ہیں، اگر ان کتابوں کی مدنی چینل پہ ایک بار زیارت کروائی جائے، اس کے بعد حاضرین کو دی جائے. بالکل اچھا مشورہ ہے، اور آپ کے مدنی مشورے کو انشاءاللہ مضبوط ضرور شامل کریں گے. جی ایک اور کال لیتے ہیں. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. مرحبا. ذہنی آزمائش کی کیا بات ہے عبد الحبیب بھائی، ایک بڑا پیارا جذبہ مل جاتا ہے. اور یقین کریں کہ بعض مرتبہ گھر کے اندر ذہنی آزمائش شروع، آپ سوال کرتے ہیں تو ہم گھر والے جناب آپس میں ذہنی آزمائش ہو رہی ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. ذہنی آزمائش کی جو اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو. اور عبد الحبیب بھائی بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے یاد دلایا. یاد رہے کہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اگر اپنے گھر میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی سکولز میں بھی یہ مقابلے کرنے ہیں تو مدنی چینل نے، مکتبۃ المدینہ نے آپ کے لیے بڑی آسانی کر دی ہے. کتاب ہے جس کا نام ہی دلچسپ معلومات ہے، وہ کتاب بھی دکھا دیجیے. ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں ہونے والے سوال و جواب پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور اس کتاب کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان قریب اس کا نیا والیوم، اس کا نیا ورژن، یعنی دوسری قسط بھی اس کتاب کی آنے والی ہے انشاءاللہ. اس سے مزید اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح ہماری ایک اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن ہے، ذہنی آزمائشی کے نام سے ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تو آپ سوال جواب دیتے رہیں گے، نمبرز بنتے رہیں گے، ادھر ادھر کی گیمز لوگ کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ہوتا ہے. یہ وہ اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ بہت سارا علم دین حاصل کر سکیں گے. اور یاد رہے کہ انشاءاللہ ذہنی آزمائش جیسے جیسے آگے بڑھے گا، ہم اپنے اس سلسلے میں بھی ذہنی آزمائش اپلیکیشن کے نئے سوالات لے کر انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی اس کو شامل کریں گے. بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کی کال کا. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. محمد وقاص عطاری ضلع اٹک سے. بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کی دوبارہ آمد اور دوبارہ رونقیں لٹا رہا ہے اور علم دین حاصل کرنے کا آسان ذریعہ دوبارہ ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی تمام مدنی چینل والوں کو برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. ایک اور کال لیتے ہیں. اباڑوں سے محمد بن ستاری الکرم. ذہنی آزمائش الحمد للہ بہترین سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت الحبیب اور تمام ٹیم کو جو ہے نا سلامت رکھے, دعوت اسلامی کو قائم و دائم رکھے. علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام حسنین اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب اتاری, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. ہمیں اس سلسلے کا بہت دیر سے انتظار تھا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سلسلے میں ہم سے ایک کالر نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو منگل کو آپ سلسلہ دیکھیں گے تو اس میں اس کلام کے چند اشعار, تو چلیں ان کی دل جوئی کی نیت بھی کر لیتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمیں جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری بھی. آمین آمین. میں نو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور ہو نہیں. میں نو شوق مدینے میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی یہ ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی یہ ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار یار منا دا دھند بھی نہیں. میری عقل بھی نہیں, مینو یار بنا دا دھند بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی برگا نہیں, میری جامی ورگی تور نہیں. پر مینو شوق مدینے دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی اے ساڈا تے کو جناب. اب اگلے سلسلے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور تینوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. باقی اسلامی بھائی بچے مدری منہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. وہاں تیرے ہوتا گمان پہنچ جس محل, وہاں تیرے ہوتا گمان پہنچ جس محل. جی اب تینوں ٹیموں میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی. واکینڈ کے ایک اسلامی بھائی جائیں گے, زمزم نگر کے ایک اسلامی بھائی آئیں گے پاک پتن, اور پاک پتن والے پہنچیں گے واکینڈ بغیر بس کروائے بغیر ٹرین کروائے. شہر تبدیل کر لیجئے جناب. واکینڈ والے پہنچ گئے ہیں زمزم نگر, سندھ کی سیر کیجئے. زمزم نگر والے آ جائیں پاک پتن, اور پاک پتن والے پہنچ گئے ہیں واکینڈ. جناب نمبر آپ کی اپنی ٹیم کے ہی ہوں گے, لیکن اس وقت جگہ چینج کرنے میں بھی حکمت ہے کہ کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرے گا کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی سامنا جناب سفر ہے مگر اکیلے میں ایک ہی سوال ہوگا, سب کے پاس ایک ہی موقع ہے. 9 سوال 9 باکسز ہیں اور سب کو ایک ایک جواب دینا ہے. دکھائیے نمبرز اور اب باری ہے واکینڈ والوں کی. نمبر پسند کیجیے. قلم دوات لو جی جناب پسند کیجیے نمبر. چار نمبر. جناب چار نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ قائد اعظم یونیورسٹی پر سارا بوجھ ہے واکینٹ کا. دیکھتے ہیں جواب درست دیتے ہیں یا غلط دیتے ہیں. مسجد کا کوڑا کہاں ڈالنا چاہیے؟ مسجد کا کوڑا ایسی جگہ پر ڈالنا چاہیے جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو. مسجد کا کوڑا یا مسجد کی چٹائی کے تنکے وغیرہ ایسی جگہ پھینکنا منع ہے جہاں بے ادبی کا اندیشہ ہو. جواب درست دے دیا ہے جناب. زمزم نگر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے؟ چھ. چھ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے. اگر مدنی قاعدہ یاد ہے حروف مستعلیہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ سات ہیں. خوا، سواد، دواد، تا، غین، وا. ایک رہ گیا ہے. خوا، سواد، دواد، غا، زا، قاف، دا. خصہ دغتن قد. ہاں خصہ دغتن کس بھی ٹھیک ہے. غا تو نہیں ہوتا، غین ہوتا ہے، لیکن واقعی کبھی کبھی ٹینشن میں ہو جاتا ہے. خا، صاد، دوت، تو، ز، غین، قاف. یہ حروف مستعلیہ سات ہیں اور یہ پر پڑے جاتے ہیں. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. چلیں جناب، ورنہ پھر زمزم نگر والوں نے ساری زندگی آپ کو یاد کرا دینا تھا یہ حروف مستعلیہ. چلیں پاک پتن والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. جی پانچ نمبر. پانچ نمبر. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار دمشق میں باب صغیر کے پاس ہے. دمشق میں باب صغیر کے پاس ہے اور جناب ان کا مزار وہاں ہے. جواب درست دے دیا ہے. پھر باری واکینڈ والوں کی ہے. ناظم صاحب ہوں تو اڈی واری ہے. نمبر پسند کیجیے. سات. سات نمبر. بہت پیارا وظیفہ ہے. جو کوئی ایک مجلس میں قرآن پاک کی آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے گا اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ جو کوئی ایک مجلس میں ساری آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے گا اس کا مقصد، جس مقصد کے لیے وہ یہ وظیفہ کرے گا اس کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا. کتنی آیات سجدہ ہیں؟ چودہ. چودہ آیت سجدہ ایک ہی باری میں پڑھیے. سجدے چودہ کیجیے، دعا مانگیے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اگلی بار لگتا ہے سلسلے میں آنے والی ٹیمیں چودہ سجدے کر کے آئیں گی. اب زمزم نگر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجیے جناب. نمبر ایک. نمبر ایک. ہر شر کی چابی کیا ہے؟ ہر شر کی چابی لمبی امیدیں اور آخرت کو بھلا دینا ہے. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اس کو. ٹائم. وقت. گناہوں میں رغبت. دنیا کی محبت اور لمبی امید ہے. اب دیکھنا یہ ہے آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا یا کوئی نمبر نہیں ملے گا. آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. اب باری ہے پاک پتن والوں کی. نمبر پسند کیجیے جناب. نمبر تین. نمبر تین. آسان سوال آ گیا ہے. وہ کون سا دن ہے جس دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا؟ جمعۃ المبارک. جمعۃ المبارک کے روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری پھر واکینڈ والوں کی ہے. واکینڈ والے کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ زمزم نگر پہنچے ہوئے ہیں. جناب جواب اب نمبر پسند کیجیے. نو نمبر. نو نمبر. بتائیے مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. یہ مقام حمد ہے اور اولین و آخرین سب حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد بیان کریں گے. ہائے ہائے. وہ مقام ہے جو قیامت کے دن اپنے رب اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا. اولین و آخرین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد اور ستائش کریں گے. جواب درست دے دیا ہے. واکینڈ والوں نے تینوں اسلامی بھائیوں نے سارے صحیح جواب دیے ہیں جناب. اب باری ہے زمزم نگر والے جو اب پہنچے ہوئے پاک پتن شریف. بتائیے جناب کیا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر دو. نمبر دو. سیدتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نما کا انداز سخاوت کیسا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز سخاوت یہ تھا کہ آپ کل کے لیے کچھ بھی نہ بچا کے رکھتی تھی, جو کچھ بھی ہوتا تھا صدقہ کر, جو کچھ جیسے آتا صدقہ فرما دیتی, دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھتی. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے پاک پتن والوں کی جو موجود ہیں واکینٹ کی ٹیم کے ساتھ. جواب صحیح دینا ورنہ واکینٹ ہی نہ لے جائیں گے آپ کو. چلیں نمبر پسند کریں, بلکہ آخری نمبر ہے وہی آٹھ نمبر. بتائیے. اللہ اللہ اللہ, آپ کو آب زمزم پینا نصیب فرمائے. مکہ پاک جا کر آب زمزم پیتے وقت کی دعا سنا دے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. جواب درست دے دیا ہے جناب. سفر ہے مگر اکیلے بھی راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 27 نمبر زمزم نگر, 28 نمبر پاک پتن شریف اور 30 نمبر ہیں واکینٹ کے. واکینٹ آگے ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ آخری سیگمنٹ کیا فیصلہ لاتا ہے. یہاں موجود حاضرین سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب ایک سوال حاضرین سے بھی کر لیں. چلیں تحفہ ایک اور. وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل المدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب حرص تحفے میں دی جا رہی ہے, جو کہ مکتبۃ المدینہ سے صرف 100 روپے ہدیے پر حاصل کی جا سکتی ہے, اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ان کو سوغات مدینہ بھی دی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب تحفہ آپ نے کتاب بھی دیکھ لی, آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں, مکتبے سے حاصل کر لیں. سوال ہے امیر اہل سنت کا. جناب اب اس میں تینوں ٹیمیں ہیں, پہلی بار میرا خیال ہے ذہنی آزمائش میں ایسا ہو رہا ہے کہ تین ٹیمیں ایک ساتھ بزر راؤنڈ میں ہیں. اب بیل کون پہلے بجاتا ہے؟ یاد رہے غلط جواب دو نمبر لے جائے گا, صحیح جواب دو نمبر دے جائے گا. لیکن پہلے آئیے ان سے ان کی بیل جو ہے وہ چیک کرواتے. واکینٹ والے بجائیں گے. جی جناب زمزم نگر والے. ارے زمزم والے تو فون کی بیل بجا رہے, دوبارہ بجائیں. ٹھیک ہے جناب. اور پاک پسند والے. ٹھیک ہے جناب, تینوں بیلز بجا دی گئی ہیں, تینوں ریڈی ہیں. اور اب دیکھتے ہیں سوال ہے امیر اہل سنت. جواب دیجئے. سب سے پہلے قلم سے. چلیں بیل بجائی ہے سب سے پہلے پاک پتن والوں نے. سوال بھی پورا نہیں سنا ہے. اب یہ دو نمبر انہیں مقابلے میں برابر لے آئیں گے. سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ اچھا جواب کیا ہے؟ جواب ہے حضرت سیدنا ادریس علیہ نبی نور علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سوال تھا اور کیا یہی جواب تھا. غور سے دیکھتے ہیں. جواب دیجئے. سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ اب جواب کیا ہے یہ بتائیے گا. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل. پاک پتن والے مقابلے میں واپس آئے پیچھے سے. اب دیکھنا یہ ہے آج کا مقابلہ, کون سی ٹیم گھر واپس جاتی ہے اور کون سی ٹیم اگلے مقابلے میں جاتی ہے. اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. یہ بتائیے غوث پاک. اب بیل بجائی ہے زمزم نگر والوں نے. اللہ اکبر. سوال پورا نہیں سنا ہے, صرف غوث پاک سنا ہے. بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. غوث پاک کیا لقب کیا تھا, نام کیا تھا, والدین کا نام کیا تھا, شہر کون سا تھا, بہت سارے سوال بن سکتے ہیں. غوث پاک کی مدد لیجیے. اب تو غوث پاک کا مزار مبارک کا ان کا سوال. انہوں نے کہا ہے کہ غوث پاک کا مزار مبارک کا ہے. جواب دیجئے. بغداد شریف. بغداد شریف. اب دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کا سوال کیا تھا. جلدی ضرور کرنی چاہیے مگر غور سے سمجھ کر, جوش تو ضرور چاہیے مگر ہوش بھی ساتھ چاہیے. دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے. یہ بتائیے غوث پاک کے پیر صاحب کا نام کیا تھا؟ یا غوث پاک. اللہ اکبر. آپ جواب بھی سن لیتے ہیں. آئیے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اللہ. غلطی ہو گئی ہے جناب, دو نمبر مائنس ہو گئے ہیں زمزم نگر کے. آخری سوال اور اب مقابلہ رہ گیا ہے واکینٹ اور پاک پتن میں. اب ہم زمزم نگر والوں کو کہیں گے کہ وہ بیل نہ بجائیں تاکہ ان دونوں میں سے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان دو ٹیموں میں سے آخری سوال پر. بدری چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائش شروع ہی سے دلچسپ مرحلے میں داخل ہوا جا رہا ہے. آخری سوال اور فیصلہ کن سوال, واکینٹ یا پاک پتن شریف. دیکھتے ہیں سوال ہے امیر اہل سنت کا. اس شعر کا دوسرا مصرع ہے. اللہ, یہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. شعر نہیں سنا. انبلیویبل. کیسے پتا چلے گا کہ کون سا شعر تھا؟ اب یہ بدری مذاکرہ یاد ہوگا تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ مقابلہ واکینٹ والے جیت جائیں گے. اتنی جلدی کیوں کر دی آپ نے؟ جلدی کر لیں. تیری کچھ بھی پڑھ دیجیے. جلدی کیجیے. میں اتنا وقت نہیں دے سکتا. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں ایسا کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. اور یہ وہ غلطی ہوتی ہے جو کبھی کبھی جیتا ہوا مقابلہ ہروا دیتی ہے. واکینٹ والے بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے تھے, پاک پتن والوں نے کم بیک کیا مگر آخری سوال پر تھوڑی سی جلدی کر گئے اور فری میں اپنے دو نمبر گوا دیے. اور جناب واکینٹ والے, ہاں آپ ذرا سنے تو صحیح وہ شعر کون سا تھا جو بغیر سنے بیل بجا دی گئی. امیر اہل سنت نے کون سا سوال کیا تھا؟ اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں. اور ترنم سے بتانا. تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. غلطی ہو گئی ہے مدی چل کے ناظرین. یقیناً بہت افسردہ ہوں گے یہ اسلامی بھائی مگر وی ہیو ٹو ڈو. ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے. ہمیں ایک ہی ٹیم کی تلاش ہوتی ہے. دو ٹیمیں ہم سے جدا ہوں گی. زمزم نگر حیدرآباد والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, پاک پتن والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت دور سے آئے, سفر کیا, تیاری کی مگر دل چھوٹا نہ کریں. پھر زندگی رہی تو کسی سلسلے میں ملاقات ہوگی. آگے آ جائیں تینوں ٹیموں کے اسلامی بھائی. واکینٹ والے آج انشاءاللہ مقابلہ لے گئے. دو ٹیموں کو تحائف ملیں گے, واکینٹ والوں کو کچھ نہیں ملے گا لیکن اگلے مقابلے میں حاضری کا شرف ملے گا. آئیے کون سے تحائف دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج ان کو ہم ناظرین بھی بیٹھے ہیں ابھی, آپ کے بھی انشاءاللہ قرآن دازی ہونی, حاضرین کی بھی قرآن دازی ہونی ہے. جی انشاءاللہ ان کو مدنی سوٹ, سوغات مدینہ, غلاف کعبہ کے مبارک اثر, مبارک پانیوں کا مجموعہ, تسبیح مدینہ. ارے واہ. اور بہت سارے تبرکات. کتنے سارے تبرکات اور کتنے پیارے تحائف ہیں. یہ ذرا پاک پتن والوں کے لیے ہمارا سلام بھی بابا فرید کے روزے پہ آپ نے جا کر کہنا ہے انشاءاللہ. آج ہمیں تیسرے اسلامی بھائی بھی آ جائیں. سبحان اللہ. چلیں جناب اب باری ہے زمزم نگر حیدرآباد. بڑی اچھی کوشش تھی مگر ظاہر ہے کہ کچھ ہی نمبر سے آپ پیچھے رہے ہیں. بڑی اچھی کاوش تھی ماشاء اللہ. مرحبا. ماشاء اللہ ہمت میں رہیں. مدری چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے ایک سوال کرنے کا. اور کل یعنی بدھ والے دن جب آپ سلسلے میں آئیں گے تو میں نے تین سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں اور تین قرآن دازیاں کرنی ہیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے کتنے حصے ہیں؟ آپ نے نمبر دیے گئے ہیں اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے آپ وہ پیجز بھی دیکھ رہے ہیں, اس پر بھی آپ جواب بھی دیجیے اور اپنے مشوروں سے بھی نوازیے. اب وقت ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کا. مدنی منوں کی بھی قرآن دازی کریں گے اور بڑوں کی بھی قرآن دازی کریں گے. یہ مدنی منوں کی مدنی منع 362 موجود ہیں. سبحان اللہ. آ جائیں بھائی آ جائیں. چلے ماشاءاللہ بڑے اسلامی بھائی. 490 490. سبحان اللہ. ایک اور آ جائیں بھائی. ایک اور نکال. چلے ایک اور. 443 443. 443 آ جائیں بھائی آ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینے کی. چلے بھائی کیا تحفہ دیں گے باپو؟ تین بڑے ہیں ایک مدنی منع. سوغات مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ اور انشاءاللہ عز و جل تسبیح مدینہ. آ جائیں آ جائیں آ جائیں جلدی آ جائیں. صلاۃ السلام بھی شروع کریں انشاءاللہ. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج کا فیضان ابو ہریرہ رہ گیا ہے. جی جناب آج کا فیضان ابو ہریرہ تین میں سے کس کو دیں گے؟ ہمارے بہت ہی پیارے ناظم صاحب ہیں ماشاءاللہ واکینٹ والے ماشاءاللہ بڑے پیارے انہوں نے جوابات دیے اور ایک بار پھر اپنی ٹیم کو اوپر لے کر آ گئے ماشاءاللہ. اب دیکھیں ٹیم کہاں تک جاتی ہے. یعنی کل جو ٹیم پیچھے رہی تھی آج اس ٹیم کو یعنی آپ نے پچھلے سلسلے میں جس ٹیم کو پیچھے دیکھا تھا واکینٹ والے آگے بڑھ گئے ہیں. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات بدھ کی رات 9 بجے براہ راست ہوگی. ضرور ذہنی آزمائش میں شرکت بھی کرنی ہے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.